सनम ये कुसूर नहीं, चाहा तो बहुत सनम ये कुसूर नहीं। चाहा तो बहुत ना चाही तुझे, चाहत भी मगर कोई जोर नहीं। चाहा तो बहुत चाहा तो बहुत।